สีติสูตรภิกษุทั้งหลายเธอผู้ใดที่ประกอบด้วยธรรมหกประการต่อไปนี้ย่อมเป็นผู้ไม่ควรเพื่อทำให้แจ้งซึ่งสีติภาวะคือความเป็นผู้เย็นอย่างยิ่งธรรมะหกประการเป็นอย่างไรเล่าคือ 1. ย่อมไม่ข่มจิตในสมัยที่ควรข่ม 2. ไม่ประกองจิตในสมัยที่ควรประกอง 3. ไม่ยังจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรร่าเริง 4. ไม่วางเฉยจิตในสมัยที่ควรวางเฉย 5. เป็นผู้น้อมไปในธรรมันเลวและ 6. เป็นผู้ยินดีอย่างยิ่งในสักกายะส่วนบุคคลที่ประกอบด้วยธรรมหกประการต่อไปนี้ย่อมเป็นผู้ควรเพื่อทำให้แจ้งซึ่งสีติภาวะคือความเป็นผู้เย็นอย่างยิ่งหกประการคือ 1. เธอย่อมข่มจิตในสมัยที่ควรข่ม 2. ย่อมประกองจิตในสมัยที่ควรประกอง 3. ย่อมยังจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรทำให้ร่าเริง 4. ย่อมวางเฉยจิตในสมัยที่ควรวางเฉย 5. เป็นผู้น้อมไปในธรรมอันประณีตและ 6. เป็นผู้ยินดียิ่งในนิพพานบุคคลที่ประกอบด้วยธรรมหกประการเหล่านี้แหละย่อมเป็นผู้ควรเพื่อทำให้แจ้งซึ่งความเป็นผู้เย็นอย่างยิ่งคือสีติภาวะและนี่คือรายการธรรมรับรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกจะมาพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติธรรมท่านผู้ฟังการที่เราจะนำธรรมะมาใช้ในการปฏิบัติธรรมะเนี่ยเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านะเป็นคำสอนที่ท่านประกาศเอาไว้ดีอยู่แล้วนั่นคือดีโดยบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเลยการที่จะไปปรับเปลี่ยนแปลงหรือปฏิวัติคำสอนเนี่ยมันทำไม่ได้นั่นคือไม่สามารถปฏิวัติซ้ำได้นั่นไม่สามารถทำให้ย้อนคืนทวนกลับหมุนไปทางอื่นได้นี่คือลักษณะของคำสอนของพุทธะซึ่งประกาศเอาไว้อย่างดีแล้วเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆที่พระพุทธเจ้าสอนอันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนั้นตัวเองด้วยกับคนอื่นด้วยข้าพเจ้ามาพบปากกับท่านผู้ฟังในวันอังคารอย่างนี้ก็จะนำเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยมาพูดคุยกันเนี่ยซึ่งจุดมุ่งหมายของการปฏิบัตินั้นก็คือการที่จะพ้นจากความทุกข์ซึ่งเราจะต้องเจอไอ้พวกความแก่ความเจ็บความตายทุกเดี๋ยวคนด่าว่าเดี๋ยวทุกจากดินฟ้าอากาศพวกนี้เป็นทุกข์ทั้งหมดเลยเราจะพ้นจากตรงนี้ได้วิธีการนั้นมีอยู่ในวิธีการที่จะแม้แต่ความเย็นความร้อนอะไรต่างๆมันจะหยั่งลงไม่ถึงเข้าไม่ได้จุดมุ่งหมายเป้าหมายตรงนั้นแต่ก็เรียกว่านิพพานนิพพานนี้แปลว่าเย็นท่านผู้ฟังทำให้ข้าพเจ้านึกถึงพระสูตรนี้ที่ว่าคนจะเป็นผู้เย็นอย่างยิ่งเข้าถึงสภาวะที่แบบสบายใจอากาศจะร้อนฝนจะตกน้ำจะท่วมจิตใจก็ยังเย็นยังสบายอยู่ในสภาวะนี้ในพระสูตรที่ได้อ่านไปให้ท่านผู้ฟังฟังเมื่อสักครู่เนี่ยเรียกว่าสีติสูตรนะครับที่พระพุทธเจ้าใช้ก็คือสีติภาวะเนี่ยเพราะฉะนั้นคำว่าสีตินี่แต่จะพูดแล้วก็คือหมายถึงนิพพานนั่นเองซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ถึงธรรมะหลายอย่างมากท่านผู้ฟังที่ว่าจะพาไปถึงนิพพานถ้าใครไม่ละธรรมะเหล่านี้ก็จะไม่ถึงนิพพานล่ะแต่ในกรณีก็จะเป็นข้อมูลอันหนึ่งเหมือนกันแต่ในที่นี้ในสีติสูตรอันนี้มาในอังคุตระนิกายที่มาให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยก็มีข้อมูลที่น่าสนใจพระพุทธเจ้าพูดถึงธรรมะ6ประการท่านผู้ฟังใน4ข้อแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับบางครั้งบางคราวเราจะต้องปรับเปลี่ยนให้ถูกแล้วก็1ในเรื่องของการข่มจิตในบางครั้งเราต้องข่มจิตแต่บางครั้งเราก็ไม่ต้องข่มแล้วในบางครั้งให้ทำอะไรก็ถ้าไม่ข่มจิตก็ควรจะประคองจิตเอาไว้นี่คือข้อที่2ในบางครั้งบางคราว ในลักษณะจิตบางแบบก็ควรจะต้องทำจิตให้ร่าเริงหรือในบางครั้งบางคราวก็จะทำจิตให้วางเฉยนะให้วางลงให้มันเย็นลงวางเฉยไปอันนี้คือใน4ข้อแรกส่วนใน2ข้อถัดมาข้อที่5และข้อที่6นั่นก็คือเรื่องของการที่ให้เป็นผู้ที่มีธรรมอันประณีตนั่นคือละธรรมะอันเลวอ่ะเลวนี่ก็คือมันหยาบมันไม่ประณีตให้เป็นผู้ที่มีจิตน้อมมาในธรรมะอันประณีตและในข้อที่6นั้นก็คือให้ยินดีในนิพพานนะอย่าไปยินดีในความเป็นตัวเป็นตนให้ยินดีในความดับมันก็จะตรงข้ามกับสักกายทิฏฐิแล้วเรามาทําความเข้าใจกันไปทีละข้อท่านผู้ฟังเพราะว่าใน6ข้อนี้มีความสําคัญนะเราจะไม่สามารถบรรลุนิพพานได้เลยถ้ายังทําไม่ถูกหรือยังไม่เป็นอย่างที่ว่านี้ใน4ข้อแรกท่านผู้ฟังเรามาทําความเข้าใจกันไปในการข่มจิตการประคองจิตการทําจิตให้ร่าเริงการทําจิตให้วางนั่นคือหมายถึงวางเฉยในสมัยที่ควรเป็นมีครูบาอาจารย์ท่านผู้รู้ก็ได้คืออธิบายเอาไว้ในนี้ข้าพเจ้านําข้อมูลมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังก่อนนั้นพูดถึงว่าในสมัยบางครั้งเนี่ยจิตของเราถ้าบอกว่ามีความฟุ้งซ่านแต่เพราะว่าบําเพ็ญเพียรมากเกินไปอันนี้คุณก็ต้องข่มมันในบางที่จิตมันฟุ้งซ่านมันบ้าบอมันคิดเรื่องไม่ดีคุณต้องข่มมันต้องขนาบมันในการข่มการขนาบและทราบอีกคำหนึ่งการข่มการขนาบสับอีกคำหนึ่งที่มักจะใช้กันในสมัยก่อนก็คือการทรมานจิตมันต้องข่มมันทรมานมันฝึกมันตีมันลักษณะการข่มเนี่ยก็คือสำหรับจิตที่มีความฟุ้งซ่านนะฟุ้งซ่านด้วยการบำเพ็ญเพียรมากเกินไปหรือฟุ้งซ่านด้วยอะไรก็ตามเถอะคุณธรรมที่จะมาใช้ในการข่มนี่คือในกรณีแรกคุณธรรมที่จะมาใช้ในการข่มตรงนี้นั่นก็คือใช้สมาธินั่นแหละข่มใช้ความเป็นสมถะความที่จิตจะเป็นอารมณ์เดียวเอามาข่มเอาไว้นะมาข่มเอาไว้มาข่มเอาไว้นะการข่มเอาไว้ด้วยลักษณะสมาธินะเทคนิคในการที่คุณจะทําสมาธิให้เกิดขึ้นนะคุณอาจจะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในกายนะคือนี้สําหรับคนที่มีราคะโทสะโมหะกล้าเนี่ยคุณจะทําจิตให้มันนิ่งมันเย็นลงไปได้แต่บางทีก็ต้องใช้วิธีทุกขาปฏิปทาแต่คือหมายความว่าเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์ในสังขารร่างกายเห็นความไม่งามเห็นความเป็นปฏิกูลในอาหารพวกนี้อันนี้ก็เรียกว่าทุกขาปฏิปทาเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะทำสมาธิให้เกิดสมาธิเกิดแล้วมันจะข่มจิตประเภทที่ฟุ้งซ่านได้ก็คือแทนที่จะให้มันไปคิดเรื่องบ้าบอเรื่องอื่นเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เป็นอกุศลเอาให้มันคิดมาในความเป็นเรื่องความเน่าของร่างกายเปิดไส้ออกมาเอาเลือดมาเปิดไส้ออกมานะมันเน่ามันเหม็นขนาดไหนนะดูอุจจาระพิจารณาอาหารโดยความเป็นของไม่น่าดูไม่น่าชมอย่างนี้เป็นต้นหรือถ้าคนที่มีราคะโทสะโมหะเบาบางอยู่แล้วคุณจะทำจิตให้เป็นสมาธิโดยใช้ฐานที่ตั้งอันใดอันหนึ่งนะเป็นนิมิตเป็นเรื่องหมายในการทรงจิตเอาไว้อันนี้ก็ได้นี่คือก็เรียกว่าสุขาปฏิปทานี่คือข่มจิตแต่จิตฟุ้งซ่านขึ้นข่มมันบังคับมันทรมานมันอันนี้คือในข้อที่1ส่วนในข้อที่2ที่พูดถึงการประคับประคองในการประคับประคองนี่ก็คือหมายถึงยกขึ้นนั่นเองถ้าบอกว่าจิตเรามันหย่อนลงมันเหี่ยวลงมันตกลงด้วยอะไรอ่ะก็ขี้เกียจไงท่านผู้ฟังขี้เกียจเกียจคร้านเบื่อเซ็งไม่อยากทําอะไรสังกตายชีวิตเหมือนกับไม่ไปไหนทําไมมันเป็นอย่างนี้อันนี้คือแสดงว่าจิตมันตกลงแล้วแต่คุณจะต้องประคองขึ้นยกมันขึ้นในการที่จะยกจิตขึ้นประคองขึ้นพระพุทธเจ้าก็เคยเปรียบเทียบไว้ในพระสูตรหนึ่งท่านผู้ฟังเหมือนกับกองไฟนี่แหละดวงไฟที่มันม่อยลงม่อยลงเบาลงเบาลงจนมันจะดับอยู่แล้วเนี่ยเราจะต้องทําให้มันลุกโหมขึ้นให้มันมีพลังมากขึ้นซึ่งในลักษณะนี้คือเปรียบเทียบให้ฟังว่าจิตที่เป็นอย่างนี้นั่นก็คืออยู่ในความเกียจคร้านมีความย่อหย่อนมีความแบบสังกตายนะแต่เราจะแก้จิตที่มันตกลงหย่อนลงอย่างนี้ได้ก็ด้วยความเพียรทำความเพียรมากขึ้นยกมันขึ้นนะใส่ไฟขึ้นนะคุณธรรมอื่นๆที่พระพุทธเจ้าได้เคยอธิบายไว้ในพระสูตรอื่นๆเช่นว่ามีปีติสัมโพชฌงค์หรือว่าวิริยะสัมโพชฌงค์อย่างนี้ก็ได้ อาจจะมีการวิเคราะห์พิจารณามันขี้เกียจใช่ไหมเอาไปพิจารณาหรือมันอยู่สบายไปใช่ไหมเอาไปอยู่ลําบากนะอย่างนี้มันก็จะทําความเพียรให้ตั้งขึ้นได้หรือว่าคุณเอาทุดงควัตมาทําแล้วก็ปฏิบัติอันบุคคลทําได้ยากเป็นไปเพื่อความขุดเกลาอย่างยิ่งมันขี้เกียจมากนี่งั้นไม่ต้องนอนนะอยู่อิริยาบถ3นะมันขี้เกียจมากใช่ไหมไปบิณฑบาตเนี่ยก็ไปบิณฑบาตซะนะถือทุดงในข้อที่ไปบิณฑบาตเป็นวัดบ้างหรือว่าไม่นอนบ้างนะหรือฉันมือเดียวบ้างนะเว้นบางมือบ้างอันนี้ก็จะทำให้จิตนั้นมันตั้งขึ้นได้นะก็ประคับประคองขึ้นยกขึ้นนะอย่าให้มันเกียจคร้านอย่าให้มันหยอดลงในข้อที่3ดูฟังนะทำจิตให้มีความร่าเริงในลักษณะไหนคือควรทำจิตให้มีความร่าเริงลักษณะไหนที่ควรทำจิตให้มีความร่าเริงในที่นี้ท่านก็อธิบายไว้ว่าถ้าจิตมันดำเนินมาสม่ำเสมอแต่ไม่ได้มีความยินดีไม่ได้ดําเนินไปในลักษณะการเป็นภาวนาเพราะว่าความมีปัญญาน้อยแต่คือในที่นี้หมายความว่ามีสมาธิอยู่แล้วนั่นแหละมีสมาธิอยู่แล้วจิตมันก็เย็นสบายอยู่แล้วจะบอกว่าขี้เกียจก็ไม่ใช่แต่จะบอกว่าฟุ้งซ่านก็ไม่ใช่เพราะว่าก็ดีมีสมาธิดีอยู่แล้วอันนี้เรากำลังพูดถึงกรณีอย่างเช่นอรหัตตาบทเนี่ยมีสมาธิดีอยู่แล้วหรืออุทกผู้รามบุตรนี่สมาธิขั้นสูงอยู่แล้วนะควรทำให้ร่าเริงขึ้นไปอีกให้ดีขึ้นไปอีกการทำให้ดีให้ร่าเริงขึ้นไปอีกในที่นี้ก็คือเจริญวิปัสสนานั่นเองแต่ทำวิปัสสนาให้มันสูงขึ้นคือเพิ่มเรื่องของปัญญาและคือมีสมาธิดีอยู่แล้วแม้แต่มันยังไม่บรรลุนะยังไม่ทำนิพพานให้แจ้งได้ยังไม่ถึงความเป็นสีติภาวะก็ควรจะต้องทำให้ร่าเริงด้วยคุณธรรมอะไรก็ด้วยการเจริญวิปัสสนาเราจะพูดถึงธรรมวิจยสัมโพชฌงค์นี้ก็ได้นะให้มีความร่าเริงเหมือนต้นไม้โตอยู่แล้วแต่มันไม่แช่มชื่นนะหรือเปรียบเหมือนกับคนที่แข็งแรงอยู่แล้วแม้แต่ชีวิตไม่ค่อยมีสีสันเราจะเติมสีสันให้ชีวิตการภาวนาของเราเนี่ยคือหลายๆคนบอกว่านั่งสมาธิหัวตอก็หัวตอจริงๆแหละถ้าบอกว่าไม่เห็นตามที่เป็นจริงแต่ถ้าเห็นตามที่เป็นจริงนี่คือมันมีความเป็นสีสันนะของการเห็นแต่คุณเห็นโลกเป็นอย่างนี้โอ้ใช่แหมมันไม่เที่ยงจริงนี่คือเติมสีสันให้ชีวิตนะให้มันร่าเริงขึ้นมาอย่าให้มันสังกตายอย่าให้เป็นสมาธิหัวต่อแต่ให้เป็นสมาธิที่เห็นตามที่เป็นจริงทำให้มีความร่าเริงขึ้นถ้าจิตมันดำเนินไปอย่างสม่ำเสมออันนี้มันดีแล้วจะบอกว่าไม่ดีเนี่ยไม่ได้แต่ก็เป็นสมัยที่ควรทำให้ร่าเริงขึ้นตรงนี้จึงเป็นข้อที่3ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราไม่ทําจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรทําให้ร่าเริงเนี่ยมันก็จะไม่บรรลุธรรมได้อันนี้ไล่มานะท่านผู้ฟังสังเกตเห็นไหมในข้อที่1นี่มันเกินไปอ่ะมันฟุ้งซ่านเกินไปแล้วคือมันมีความเพียรมากเกินไปจนฟุ้งซ่านไปแล้วก็ต้องข่มมันในข้อที่2นี่มันก็หย่อนเกินไปละมันจนขี้เกียจขี้คร้านเบื่อเซ็งไปไม่ทําอะไรไปก็ต้องยกมันขึ้นประคับประคองมันเอาไว้ใส่เชือกเข้าไปให้ไฟมันลุกโผล่ขึ้นแต่ถ้ามันดีแล้วหมายถึงจิตเป็นสมาธิดีแล้วในข้อที่3นั่นก็คือใส่สีสันให้มันซะหน่อยโดยการที่ให้เห็นตามที่เป็นจริงสีที่มันจะเป็นการเติมขึ้นมาในชีวิตการภาวนาของเราได้ตรงนี้คือปัญญาสีสันในที่นี้ก็คือปัญญานั่นเองให้มีการเห็นตามที่เป็นจริงพิจารณาใคร่ครวญให้ได้ถึงความที่สรรพสิ่งนั้นมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นอย่างไรอย่างไรมีความที่ไม่ได้เป็นตัวตนของมันเองแต่ว่าเป็นสิ่งที่ขึ้นกับสิ่งอื่นๆนะเห็นอย่างเนี้ยมันจะมีความสว่างขึ้นมาแต่ความสว่างในที่นี้ที่ข้าพเจ้าพูดถึงก็คือสีสันนั่นเองโอ้มันจะมีความแจ่มแจ้งอ่ะท่านผู้ฟังเห็นภูเขาต้นไม้ท้องฟ้าทะเลโอ้มันเหมือนกันหมดเลยนะแหมความที่ปัญญาตรงนี้มันเกิดแต่ความหลักแหลมความแจ่มแจ้งความใสสว่างตรงเนี้ยเป็นสีสันในการภาวนาและเป็นความร่าเริงที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราทําจิตให้มันร่าเริงในสมัยที่ควรทําให้ร่าเริงนี้ร่าเริงเกินไปแล้วเนี่ยก็อยากเกินไปนะก็จึงมีข้อที่4ท่านผู้ฟังนะว่าควรวางจิตนะควรวางจิตนะในสมัยที่ควรวางเฉยแต่คําว่าวางเฉยตรงนี้ศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้ก็คือคําว่าอุเบกขานั่นเองคําว่าอุเบกขาเนี่ยท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าใช้ในลักษณะที่ว่าคุณจะต้องมาตรวจสอบจิตใจของเรานั่นคือเปรียบเทียบเอาไว้นั่นนี่คือในพระสูตรอื่นนะเปรียบเทียบกับเวลาที่ช่างทองเนี่ยเขาเอาทองคำมาเอาทองคำมาแล้วจะมาขึ้นรูปเป็นสร้อยคอเป็นกำไลพวกนี้คือถ้าทองคำเนี่ยมันยังไม่อ่อน ยังไม่ถูกนำน้ำฝาดในเนื้อทองออกไปเนี่ยช่างทองเขาก็จะต้องเผาในศัพท์ที่เขาใช้ก็คือจะเป่าทองคำแต่เป่านี่ไม่ได้เป่าด้วยลมปากนะแต่เป่าด้วยไฟโดยเขาก็จะเอาทองไว้อยู่ที่บนปากเบ้าแต่เป็นที่จะเป็นตัวนำความร้อนล่ะเพราะว่าถ้าเอาไฟเผาโดยตรงมาจะทำให้ความร้อนไม่สม่ำเสมอเขาก็จะมีอุปกรณ์ของเขาเรียกว่าเบ้าหลอมทองแล้วก็จะเอาไฟเนี่ยเป่าเข้าไปตรงเบ้าให้ทองคำที่อยู่ในเบ้านี้มันหลอมละลายออกทีนี้ถ้าเป่าไปเป่าไปเนี่ยแล้วไฟมันเกินไปทองคำก็ไหม้ไปนั่นคือเกินไปอันนี้ถ้าจะมาเปรียบเทียบในลักษณะนี้ก็คือว่าจิตมันฟุ้งซ่านไปแล้วมันฟุ้งซ่านไปแล้วแต่มันเกินไปแล้วอันนี้ก็ต้องข่มมันลงแล้วก็อย่าเป่าให้แรงเกินไปแล้วก็ต้องเบาลงในวิธีการทำให้เบาลงได้อย่างรวดเร็วเลยนั่นเพราะว่าไอ้ทองคำพวกนี้มันเก็บความร้อนได้ดีอยู่นั่นก็ต้องพรมน้ำล่ะแต่ถ้าพรมน้ำมากเกินไปเอาทองมันก็เย็นมันก็ใช้การไม่ได้มันก็ยังไม่สุกดีแต่ก็ลักษณะว่ามันหย่อนยานเกินไปแล้วขี้เกียจขี้คร้านไปสังกตายไปไม่เห็นตามจริงเป็นแบบว่าไม่อยากทำอะไรอันนี้ก็เปรียบเสมือนทองคำที่พรมแต่น้ำยังเย็นอยู่ยังใช้งานไม่ได้อีกเหมือนกันน่ะร้อนเกินไปไหม้เกินก็สีเปลี่ยนใช้งานไม่ได้เย็นเกินไปมันก็ใช้งานไม่ได้อีกเหมือนกันขึ้นรูปไม่ได้แล้วก็ต้องมีการตรวจสอบดูแต่ซึ่งการตรวจดูเวลาช่างทองก็จะดูก็ต้องเอาไฟออกเพื่อที่จะดูว่าสีสันเนื้อมันเป็นอย่างไรโดยใช้ตาดูในการตรวจดูตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าใช้คำว่าอุเบกขานิมิตนี่คือในที่อื่นนะในพระสูตรหนึ่งที่ได้อธิบายไว้มาสอดคล้องกับพระสูตรนี้แหละว่าเราต้องมีการมาคอยตรวจดูในจิตของเราอยู่อย่างสม่ำเสมอคำว่าการตรวจดูเนี่ยคือถ้าจิตเราดำเนินไปดีแล้วคุณมีสมาธิดีแล้วคุณมีการทำวิปัสสนาดีแล้วนะทำให้มันเย็นลงวางลงนะเย็นลงวางลงในที่นี้ก็คืออุเบกขานั่นเองทำให้มันประณีตลงทำให้มันละเอียดลงแต่อุเบกขานี่คือความวางเฉยนะความวางเฉยในความร่าเริงนั่นแหละแม้เราทำจิตให้มันร่าเริงแล้วเห็นจริงแล้วมีสีสันของการภาวนาแล้วแม้พิจารณาไปอ้าวอ้าวอ้าววางเฉยบ้างได้ไหมแต่ก็ต้องมาคอยตรวจดูมาคอยตรวจดูลักษณะการวางเฉยเนี่ยก็คือว่าเราเจอสิ่งอะไรมากระทบแล้วเราวางได้ไหมแต่คือเรื่องที่มากระทบนะจากตาหูจมูกลิ้นกายและใจแล้วมากระทบแล้วคุณวางเฉยได้ลักษณะการวางเฉยเนี่ยคืออุเบกขานะแต่ซึ่งเป็นตัวตรวจสอบได้อย่างดีมากๆเลยท่านผู้ฟังในผลของการภาวนาของเราผลของการทำสมาธิเนี่ยคนที่ทำสมาธิแล้วเนี่ยเวลาเจอเรื่องกระทบคนเขาด่าเขาว่าฝนตกแดดออกอากาศร้อนหรือมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นคนที่มีกำลังจิตเนี่ยตะมูฟังสามารถที่จะทำจิตให้สมดุลได้ทำจิตให้เย็นได้ทำจิตให้ไม่ร่ำให้คร่ำครวญนะไม่ด่าท่อด่ากราดแต่ยังเย็นอยู่ได้แต่ดีที่สุดเลยคือวางเฉยได้แต่วางเฉยนี่ไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรนะก็ทำไปใช่ไหมแต่จิตนั้นเย็นจิตนั้นวางเฉยแต่จิตนั้นวางได้แต่นี่เป็นการตรวจสอบนะว่าไอ้3ขั้นตอนแรกที่เราทำมาเนี่ยคุณข่มความฟุ้งซ่านด้วยสมาธิได้ไหมอ้าวดีแล้วเอาสมาธิมากเกินไปบางทีมันกีดคร้านเราก็ต้องเพิ่มมันขึ้นมาด้วยความเพียรบ้างด้วยการทำธรรมวิจยะบ้างแต่มันดีแล้วจิตตั้งขึ้นได้แล้วเป็นสมาธิแล้วเอาใส่สีสันใส่ความร่าเริงโดยการเห็นตามที่เป็นจริงไปพิจารณาไปนี่ดีแล้วแต่คนที่มีจิตมีสมถะวิปัสสนาดีแล้วจิตเย็นแล้วดำเนินไปดีไปตรงแล้วแล้วเรามาตรวจสอบดูว่าเวลาที่เจอภาษาใดๆเนี่ยมันวางเฉยได้ไหมแต่จิตยังสงบดีอยู่หรือไม่เอาถ้ามันยังไม่เป็นอย่างนั้นแสดงว่าใน3ขั้นตอนแรกอาจจะใส่ความร่าเริงไปไม่พอฮะเห็นตามที่เป็นจริงยังไม่พอหรืออาจจะจิตมันยังจะขี้เกียจเกินไปแต่มันจะต้องยกขึ้นกว่านี้อีกประคองขึ้นให้ได้มากกว่านี้อีกหรือบางทีมันฟุ้งซ่านเกินไปด่ากลายเข้าเราก็ต้องเย็นลงระงับลงในใช้สมาธิให้มากขึ้นแต่เป็นลักษณะของอุเบกขาสัมโพชฌงค์บ้างเป็นลักษณะของสมาธิหรือว่าปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ไปนั่นคือในพระสูตรนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องของโพชฌงค์หรอกท่านผู้ฟังคงทำในการตรัสรู้ธรรมแต่ว่าสีติภาวะในชื่อมันบอกอยู่แล้วท่านผู้ฟังคือสภาวะที่เย็นแบบยอดเยี่ยมมากเลยนะสภาวะนี้นะ องค์ธรรมะอะไรที่จะทําให้ถึงสภาวะความเป็นแบบนี้ได้ก็องค์ธรรมในการตรัสรู้ธรรมนั่นแหละมันจะเป็นอะไรนอกจากโพชฌงค์ทั้ง7สติต้องมีอยู่ตลอดสติสัมโพชฌงค์นี่ต้องมีอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นการที่เราจะให้ไปตามเส้นทางนี้ได้เนี่ยจิตนั้นจะต้องน้อมไปในธรรมอันประณีตยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้นเราจะสังเกตเห็นได้ในข้อนี้ก็ประณีตมากยิ่งขึ้นจากเรื่องความฟุ้งซ่านยังกระตุกกระตากกระตุกกระตากนะไม่สำรวมไม่เรียบร้อยข่มมันลงมาในมันละเอียดลงเอามันเกินไปแล้วกลายเป็นความขี้เกียจขี้คร้านมาเกินไปก็ต้องยกมันขึ้นประคองมันขึ้นนะมันเรียบๆดําเนินไปดีแล้วให้ละเอียดลงให้เห็นตามที่เป็นจริงตรงนี้ต้องใส่เข้าไปนะให้เห็นตามที่เป็นจริงแล้วบางทีมันยังไม่สมดุลกูต้องดูให้ดีล่ะโดยการตรวจสอบด้วยอุเบกขานะมีภาษาอะไรมาแล้วเรามีคุณธรรมตรงนี้ได้ไหมมีความวางเฉยได้ไหมนะแก้ปัญหาก็แก้ไปตามธรรมนะแต่ที่ใจให้เย็นให้สบายอยู่นะลักษณะนี้คือการที่จิตน้อมไปในธรรมันประณีตนะไม่ได้น้อมไปในธรรมันเลวแต่น้อมไปในธรรมันเลวเนี่ยบางทีมันไปติดแต่อยู่ในความร่าเริงอย่างเงี้ยถ้าอยู่ในความร่าเริงมากบางทีมันก็เหนื่อยนะอย่างถ้าคนที่เอาแต่เต้นออกกําลังกายมากๆแม้คิดว่าออกกําลังกายดีออกกําลังกายมากเกินไปก็ไม่ดีเหมือนกันอะเหนื่อยเกินไปเหนื่อยแล้วบางทีหัวใจทํางานมากมันก็เป็นโรคอีกโรคหนึ่งได้แล้วก็ต้องมีการตรวจสอบดูเอาแค่นี้พอละคือหยุดคือพอเอาดีแล้วแต่ต้องมีการตรวจสอบก็น้อมไปในธรรมที่ประณีตดียิ่งขึ้นลักษณะเส้นทางที่ไปตรงนี้ท่านฟังคือลักษณะที่เป็นไปตามทางแต่ทางนี้ก็เรียกว่าทางที่ประเสริฐเป็นทางนั่งอันประเสริฐไปไหนนะไปที่ที่มันดีมากในสู่ภาวะที่เย็นนิพพานแปลว่าเย็นท่านฟังแปลว่าดับเย็นเย็นอยู่ในภายในสบายใจนะเบาคือไม่มีภาระใดๆไม่มีความทุกข์ใดๆในที่จะยังลงไปในที่นั้นได้นะเพราะอะไรเพราะวางนั่นเองนะวางแล้วมันจึงเบาแต่ถ้าไม่วางยังจับอยู่เนี่ยมันก็จะหนักถูกไหมเราถือถุงถือสัมภาระใดๆมาเงี้ยโอ้ยมันหนักเหลือเกินเนี่ยจะเอาของเบาๆมาถือเพิ่มมันก็ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่เพราะมันก็หนักอยู่ดีถือของเบาๆมากมันก็ยังหนักลักษณะการที่เราถือของนั้นถือของนี้เนี่ยก็เรียกว่าสักกายทิฏฐิแต่ยังมีทิฏฐิความเห็นที่เป็นตัวเป็นตนอยู่แต่คำว่าสักกายนี่คือเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวตนเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเป็นตัวฉันตัวท่านเนี่ยตัวท่านผู้ฟังตัวข้าพเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นนะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าคําว่าสักกายเนี่ยคือหมายถึงความที่คิดว่าสิ่งเนี้ยมันเกิดขึ้นเป็นเอกเทศของมันเลยโดดเดียวๆไม่ได้มีเหตุปัจจัยอะไรมันในการปรุงแต่งให้มันเกิดขึ้นนะเช่นถ้าเรามีความคิดว่าฉันสําเร็จได้เพราะตัวฉันนะฉันมีความสามารถโดยไม่ได้เข้าใจถึงเหตุปัจจัยอย่างอื่นเลยอย่างเงี้ยอันนี้คือสักกายทิฏฐิหรือว่าคนนี้เขาเก่งขึ้นมาได้เนี่ยแหมเขามีความสามารถตัวเขาทําเองแล้วก็อาจจะมีคนอื่นช่วยบ้างอะไรบ้างแต่เป็นคนที่เขาต่อสู้ของเขาเองมาเองแต่ความคิดแบบเนี้ยเข้าข่ายลักษณะของสักกายทิฏฐิแต่คือคิดว่าสิ่งนั้นความสําเร็จนั้นหรืออย่างใดอย่างหนึ่งล่ะในที่นี้ข้าพเจ้ายกตัวอย่างถึงความสําเร็จหรือการทํางานเนี่ยนะโดยที่เกิดขึ้นจากตัวของตัวเองจะเป็นตัวของเราก็ได้ตัวของคนอื่นก็ได้แต่เท่านั้นแต่ลักษณะความคิดแบบนี้แต่เป็นสักกายทิฏฐิแต่ยังไงถึงจะถูกแต่ก็คือให้เห็นโดยความเป็นอนัตตานั่นเองว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดแต่เหตุเหตุจะเป็นอย่างนี้เหตุจะเป็นอย่างอื่นเหตุจะเป็นความสามารถของเขานี่ก็ส่วนหนึ่งเหตุจะเป็นบุญของเขาเหตุจะเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศเหตุจะเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายมีได้หลายอย่างเราทำความเข้าใจให้ถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิในเจ้าสักกายทิฏฐิเนี้ยก็จะละไปแต่ด้วยความเข้าใจให้ถูกต้องในเรื่องของอริยสัจ4ซึ่งมันสุดจบอยู่ที่นิพพานนั่นแหละไอ้เจ้าสักกายทิฏฐินั้นมันก็จะละไปแต่ถ้าเรายังยินดีในความเห็นว่าเป็นตัวตนของตนเราก็จะเข้าสู่สีติภาวะคือความเย็นความเบาความวางไม่ได้ถ้าเราต้องการความเบาแหมแต่นี่มันของฉันนะฉันก็รักสิ่งนี้ฉันก็รักสิ่งนั้นนะเรารักสิ่งนี้ยินดีสิ่งนั้นอยู่แล้วก็ยังถืออยู่ยังไม่วางเนี่ยมันจะไปเบาได้ยังไงนะหรือเที่ยวหาของเบาๆอื่นๆมาถือมันก็จะไม่เบาๆละมันก็จะหนักๆยิ่งถือมากยิ่งหนักมากนะก็วางซะนะความวางความปล่อยความเข้าใจที่ถูกต้องในสรรพสิ่งว่าเอ้ยมันไม่ได้เป็นตัวของมันนี่นาแต่มันไม่ได้เป็นของฉันไม่ได้เป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นไม่ได้มีอยู่ในฉันไม่ได้มีอยู่ในสิ่งนั้นไอ้ความเห็นที่ว่าสิ่งนั้นไม่ได้มีในเราไม่ได้มีสิ่งนั้นสิ่งนั้นไม่ได้เป็นของเราไม่ได้เป็นสิ่งนั้นเนี่ยไม่ได้มีในกันและกันเนี่ยแต่มันเป็นของที่มีเหตุปัจจัยของมันและของมันเราจะเป็นหนึ่งในเหตุปัจจัยของสิ่งนั้นสิ่งนั้น แต่มันก็มีเหตุปัจจัยของสิ่งอื่นสิ่งอื่นด้วยแต่ความเข้าใจที่ถูกต้องนี่คือสัมมาทิฏฐิพอเข้าใจถูกต้องแล้วมันก็เหมือนมือที่กำอยู่นะแล้วก็แบออกปล่อยออกพอแบออกปล่อยออกมันก็เบาสิของมันก็วางลงพอวางลงแล้วมันก็เบาแต่ความหนักลงไปแล้วปลดลงแล้วปลดภาระลงแล้วมันก็มีความเบาแต่เบาแล้วมันก็จะเย็นเย็นนี่แหละคือสีติปาวาตบุวังลักษณะของสภาวะแบบนี้แล้วก็ยังมีนัยยะอื่นๆอีกในหลายๆข้อหลายๆเรื่องข้าพเจ้าอ่านเจอพบปะตรงไหนก็จะมาย้ำมาบอกให้ได้ผู้ฟังฟังแล้วไอ้ความเย็นความเบาเนี่ยมันเกิดเฉพาะตนพระพุทธเจ้าไม่สามารถที่จะเอาสภาวะเนี่ยใส่เป็นก้อนเสกใส่พระเครื่องหรือว่าใส่ในตลับแล้วก็แจกจ่ายให้สาวกทุกคนนะทำไม่ได้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเป็นของเฉพาะตนแต่ผู้ฟังเป็นของเฉพาะตนคำว่าของเฉพาะตนเนี่ยคือเป็นผู้ที่ตัวเราเองเท่านั้นแหละที่จะรู้ได้เห็นได้ทำได้ด้วยตัวเองแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะต้องรอชาติหน้าหรือว่าต้องรอตอนแก่หรือรอตอนบวชเป็นพระก่อนอาจารย์จะต้องเป็นผู้ชายความคิดนี้เป็นสักกายทิฏฐิทั้งสิ้นไม่ใช่แต่เราให้มีสัมมาทิฏฐิว่ามันเกิดขึ้นเฉพาะตนเป็นของที่มีได้เป็นได้เกิดได้เดี๋ยวนี้ณปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าใช้คำว่าทิฏฐธรรมแต่คำว่าทิฏฐธรรมเนี่ยคือเดี๋ยวนี้เห็นได้เฉพาะหน้าคือเกิดได้ที่เห็นได้เกิดตรงที่เห็นได้ณจุดที่เราเห็นได้มันเกิดได้ณจุดที่เราทําได้มันเกิดขึ้นได้ทันทีความเกิดขึ้นมีขึ้นตรงนี้ไม่ใช่ไปยึดถือนะแต่เพราะว่าวางปล่อยแล้วความเบาเกิดแต่ไม่ใช่ว่าถือของเบาๆแล้วมันจะเบาแต่ว่าปล่อยสักกายทิฏฐิแล้วสัมมาทิฏฐิจะเกิดมีสัมมาทิฏฐิแล้วสักกายทิฏฐิจะลาไปสักกายทิฏฐิเนี่ยเป็นของถือเอาแต่พอเราวางสักกายทิฏฐิแล้วสัมมาทิฏฐิเกิดแต่สัมมาทิฏฐิไม่ใช่เป็นของถือเอาแต่เป็นของที่จะต้องทําความเข้าใจแต่ทําความเข้าใจแล้วไม่ใช่ยึดถือนะทําความเข้าใจแล้วคือถ้าเราไปยึดถือในสัมมาทิฏฐิอันนี้ก็ยังเป็นสักกายทิฏฐิอยู่ทําไมอ่ะก็มันตรงที่ยึดถือนั่นแหละมันทําให้มันเหนียวให้มันหนืดให้มันยึดยึดในครูบาอาจารย์บ้างยึดในธรรมะบ้างยึดแล้วก็จะเมาได้ไอ้เมาเนี่ยแหละทำให้มันหนักหนักแล้วก็จะเป็นเรื่องที่ออกมาทางปากทางกายเอาอย่าไปทางนั้นแต่ให้คลายความยึดถือในเรื่องที่เป็นธรรมะก็ตามเรื่องอะไรก็ตามอ่ะแต่ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องแต่ความยึดถือนี่ให้ละธรรมะนี่ให้ทำมากๆตัวนี้จะเป็นสัมมาทิฏฐิแต่มีสัมมาทิฏฐิแล้วในสักกายทิฏฐิละไปได้แล้วในข้อที่5และ6นี่คือให้เป็นอย่างนี้หรือให้น้อมมาในธรรมที่ประณีตให้เป็นผู้ที่ยินดีในนิพพานแต่คุณมีลักษณะจิตที่น้อมมาในทางประณีตยินดีอย่างยิ่งในนิพพานแล้วจะสามารถที่จะข่มจิตในสมัยที่ควรข่มได้สามารถที่จะประคองจิตในสมัยที่ควรประคองได้สามารถที่จะทําจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรทําให้ร่าเริงได้สามารถที่จะวางเฉยจิตในสมัยที่ควรวางเฉยได้จิตที่ควรข่มคือลักษณะจิตที่มีความฟุ้งซ่านเราต้องข่มมันอย่าให้มันฟุ้งซ่านไปอย่าให้มันวุ่นวี่วุ่นวายไปลักษณะจิตที่ควรประคับประคองขึ้นยกขึ้นตั้งมันขึ้นให้ได้คือจิตที่มีความอ่อนแอความขี้เกียจขี้คร้านและความง่วงซึมพวกนี้ยกเขาขึ้นตั้งเขาขึ้นโดยใช้สมาธิให้กำลังใจกันอย่าท้อแท้ท้อถอยในลักษณะจิตที่ควรทำให้ร่าเริงใส่สีสันเข้าไปคือลักษณะจิตที่มีสมาธิดีอยู่แล้วให้ทำให้มันดียิ่งขึ้นทำให้มันสมดุลขึ้นโดยเอาเรื่องของวิปัสสนามาให้เห็นตามที่เป็นจริงคนที่จิตเป็นสมาธิเนี่ยจะทราบแต่ตัวฉันไม่ได้ฟุ้งซ่านตัวฉันไม่ได้ขี้เกียจขี้คร้านไม่ได้มีความง่วงซึมแต่จิตฉันเป็นสมาธิจะตอบโจทย์ข้อนี้ของเขาได้เลยว่าเขาจะต้องทําจิตให้ร่าเริงแต่คนที่ไม่ได้สมาธินะจะไม่รู้นะคนที่ยังฟุ้งซ่านอยู่คนที่ยังขี้เกียจอยู่คนที่ยังง่วงซึมอยู่เนี่ยจะไม่รู้ว่าสมาธิเป็นยังไงล่ะพอไม่รู้ว่าสมาธิเป็นยังไงพูดคําว่าร่าเริงเนี่ยมันก็จะกลายเป็นซ้ํากับเรื่องของยกจิตขึ้นแต่มันไม่เหมือนกันนะพอเรามีการทำจิตให้ร่าเริงอยู่ในสมถะวิปัสสนาดีแล้วก็ควรจะต้องตรวจสอบตรวจดูด้วยแต่เครื่องมือที่เราจะตรวจสอบตรวจดูได้นั่นคืออุเบกขาคือการวางเฉยก็ต้องคอยตรวจสอบอยู่ในสมัยที่ควรตรวจสอบนั่นคือถ้าจะเอาแต่ตรวจอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้นะเพราะว่าพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบเอาไว้แต่คนที่เอาแต่ตรวจสอบอย่างเดียวอุเบกขาอย่างเดียวการงานอะไรไม่ทำเนี่ยมันก็จะไม่สามารถทําให้จิตนั้นบรรลุนิพพานได้แล้วก็ควรทําเป็นระยะระยะระยะนี่คือตามความเหมาะสมอีกเหมือนกัน เพราะฉะนั้นในเรื่องของสีติสูตรนำมาฝากท่านผู้ฟังให้ฟังเอาไว้ใคร่ครวญอยู่เป็นประจำท่านผู้ฟังจิตเราเนี่ยมันมีการดีดดิ้นมันมีการพลิกผันมันมีการปลิ้นปล้นหลอกลวงและด้วยอำนาจของอวิชชาตัณหากิเลสที่มันยังฝังอยู่ในใจบางทีมันพลิกผันเป็นอย่างนี้แล้วก็พลิกผันเป็นอย่างอื่นแปลสภาพเป็นอย่างนี้มันก็กลายเป็นอย่างอื่นอันวันเดียวอาจจะเป็นได้หลายรูปแบบเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีการทันน่ะให้ทันมันแต่ในสมัยนี้ควรทําอย่างนี้ก็ข่มมันซะในสมัยนี้ควรทําให้ร่าเริงก็ทําให้มันร่าเริงซะและสติท่านผู้ฟังให้ตั้งออกไปให้ดีเราก็จะมีความสําเร็จเข้าถึงสีติภาวะคือสภาวะที่เย็นทําได้แน่นอนในธรรมะไว้ในนี้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเจริญพร